Mihail Zoshchenko. Keçi. Seslendiren Akın Altan. Dörde beş kala Zaveşkin, gök gürlemesini andıran bir gürültüyle sümkürünce, Sayman Ivan Najmudinoviç korkudan kalemini yere düşürdü. Sonra, Zaveşkin, kadro kısıtlamasından nasıl yakayı sıyıracağını hiç düşündün mü? Bana kalırsa adamlar bu işi sıkı tutuyorlar, dedi. Yine nereye gidiyorsun? Zaveşkin mendilini cebine soktu. Bir bez parçasıyla masanın ve mürekkep şişesinin tozunu almaya başladı. 12 senedir Zaveşkin bu masada oturuyordu. Dile kolay, 12 yıl. Düşünmesi bile korkunç. Bu 12 yılda örneğin masanın hiç tozunu almasaydı, şimdi şu mürekkep şişesi görünmezdi. Saat tam 4'te Zaveşkin duyulması için sandalyesini gıcırdatarak çekti ve yüksek sesle "Dört!" deyip eve yollandı. Yolu uzadığı halde, genellikle Zaveşkin evine Nevski bulvarından giderdi. Onun burada bir numara çevirdiğini sanmayın. Çeşitli büyük mağazaların, tıklım tıklım dolu lokantaların ve her türlü insanın bulunduğu bu bulvarda ağzını açarak dolaşmasını pek severdi. Böylesi yerlerde insan her gün yeni bir şeyle karşılaşırdı. Nitekim Zaveşkin yüzü gözü kapkara şu ayakkabı boyacısının bulunduğu yere kadar yürüse yolunu bir hanım kesebilir. Siyah giysisi içindeki bu tüllü taze, ''Ne olursunuz beni şu yapışkan adamdan kurtarın.'' diyebilir. Deminden beri peşimi bırakmıyor. Çok kaba sözler söylüyor. Çirkin önerilerde bulunuyor. Zaveşkin kendine sığınan hanımın koluna hafifçe girip şövalye pozlarıyla burnu havada o aşağılık herifin önünden geçebilir. Kolundaki hanım neden büyük bir şirket yöneticisinin kızı olmasın? Ya da çok görmüş geçirmiş bir yaşlı adam yürürken birden düşebilir. Besbelli başı dönmüştür. Zaveşkin hemen koşup ''Arabacı, arabacı!'' ''Efendim nerede oturuyorsunuz?'' diye adamı yerden kaldırabilir. İhtiyar bir de bakıyorsunuz Amerikalı çıkıyor. ''Buyurun Sayın Zaveşkin, size 1 trilyon ruble.'' diyor. Kuşkusuz bunların tümü saçma sapan düşler. Kim durup dururken Zaveşkin'e bir yardım ricasıyla ya da başka bir iş için başvurabilir? Çünkü bir kimsenin dış görünümü, o kimseye karşı tutumumuzda oldukça etkili olur. Oysa incecik boynuyla, dağınık saçlarıyla, şekilsiz burnuyla, Zaveşkin'in dış görünüşü de içler acısıydı. Hadi boynuyla burnuna yaratılırken tabiat karışmamış diyelim. Hiç olmazsa saçlarına da mı Zaveşkin bir çeki düzen veremez? Toplumda önemlice bir yeri olsaydı bari, bu kusurları o kadar göze batmazdı. Örneğin mahalle polisi ya da tarım uzmanı gibi bir şey. Ne gezer? Bu konuda sizi daha iyi aydınlatabilmek için uğraş bakımından onun arkadaşlarıyla sade bir kıyaslamasını yapalım. Örneğin Sayman Ivan Najmudinoviç turna balığı olsa, posta memuru Mişka sazan balığı, kayıt memuru Zaveşkin de ancak küçük bir hamsi balığı olabilirdi. 2. Bir gün Zaveşkin rahatsızlanmıştı. Gerçi öyle yataklık hasta falan değildi. Ama şakakları korkunç zonkluyordu. Cetvelle başını sıkıştırdı, tükürükle alnını ovuşturdu, geçmedi. Bir kez de kendini inşe vermeyi denedi. Dağıtım çizelgelerini inceliyordu. Dikkatle baktıkça adım başı bir yolsuzlukla karşılaşıyordu. Bu pantolonları neden yazmışlar? Hem niye iki çift? Birisi yetkisini mi aşmış? Sayman Ivan Najmudinoviç'e niçin takım elbise dışında bir de palto verilmiş? Köpoğlu, paltoyu nereye sokmuş? Alçak herif. Yoksa devleti mi dolandırıyor? Diye söylenirken Zaveşkin'in şakakları daha beter zonkluyordu. Sonunda biraz erken çıkması için Sayman Ivan Najmudinoviç'ten izin istedi. Ivan Najmudinoviç ağlamaklı bir sesle ''Git, git ama Zaveşkin kadrolarda kısıntıya gittiklerini de unutma.'' dedi. Zaveşkin kasketini alıp çıktı. Her zamanki gibi Nevski bulvarına gitti. Tam köşeye gelince gözleri bulandı, dengesini kaybetmeye başladı. Elleriyle sanki havaya tutunmak istiyordu. Vücudunu görülmemiş bir halsizlik kaplayınca önündeki mağazanın kapısına yaslandı. Tam bu sırada mağazadan çıkmakta olan biri ona dirseğiyle çarpıp ''Özür dilerim.'' diye şapkasını çıkardı. Zaveşkin şaşırmıştı. ''Aman tanrım.'' dedi. ''Bir dakika, lütfen bakar mısınız?'' Fakat yabancı uzaklaşmıştı. Zaveşkin ''Bu neyin nesi?'' diye düşündü. Durup dururken bir beyefendi senden özür diliyor. İyi ki kaba bir şey söylemedim. Hem beni itmiş sayılmaz ki. Sanki bir sinek ya da güve kanadı değdi sanmıştım. Acaba bu kibar bay kim olabilir? Ya bir yazar ya da dünyaca ünlü bir bilgin olsa gerek. Ne eşek kafalıyım. İyice yüzüne bile bakmadım. Zabeşkin uzun süre yabancıyı izledi. Sonra ansızın iki hanımın tüylü şapkalarının araya girmesiyle bu olağanüstü kişiyi gözden yitirdi. Zabeşkin kollarını sallaya sallaya yürümesini sürdürürken burnu parıl parıl yanıyordu. Kimle karşılaşırsa kah göz ediyor, kah özür diliyordu. Birden kendine gelip, ''Oho, nerelere kadar gelmişim?'' diye söylendi. ''Şuraya bak, yeşillik, horoz, otlayan bir keçi, kapıların önünde peykeler. Tamam, burası bir köy olmalı.'' Durup bir sigara sardı. Bu ara karşıdaki çit kapısında asılı şöyle bir levha dikkatini çekti. ''Yalnız bir baya kiralık oda, hanımlar boşuna zahmet etmesin.'' Zabeşkin, üç kez bu yazıyı okudu. Dördüncü kez okumak istediğinde, yüreği çok hızlı atmaya başladı ve oradaki kanepeye çöktü. Kapıdaki yazı çok tuhafına gitmişti. Kendi kendine, ''Yalnız bir bay ne demek? Ne demek olacak? Anlamı apaçık. Bir erkeğe, bir ev erkeğine gereksinme duyuyoruz diye aptalca ilan edecek değillerdi ya.'' diyordu. Heyecanla sokaktan geçen Zabeşkin, çitteki duyuruya bakıyordu. Birden yüreği hopladı. ''Şuna bak, vallahi bir keçi.'' dedi. ''İnşallah bu keçi ev sahibinindir. Bak o zaman evlenirim onunla. Keçi onunsa evlenirim, olur biter. Ben 10 sene bu fırsatı kolladım. Kaçırmam doğrusu. Şöyle bir düşünürsek, kiraya oda verenin evi de var demektir. Evi olanın ötesi birisi bulunmaz mı? Hadi Zabeşkin, yine 4 ayağının üstüne düştün. Bundan sonra sırtın yere gelmez. Pencerelerde çiçekler, tül perdeler, hayatın bayram reçelinden tatlı. Daha ne istiyorsun? Ele karında hanım hanımcık düzenli bir hatunsa, tadından yenilmez doğrusu. Saten geceliği içinde, odada tavus gibi dolaşması öldürür insanı. Her şeyiyle görkemli ve soylu bir kadın sana. Zabeşkinciğim, bir şeyler yemeyecek misin? Diye soruyor. Daha Tanrı'dan ne istersin? Aa ulan, sen ne ergelesin. Mal, mülk, sağmal bir inek. Ya da bir keçi. Keçi olsun daha iyi. Az yer eşşi oğlusu. Zabeşkin çitin kapısını araladı. Soluğu kesilerek, ''Gördün mü? Keçi işte.'' dedi. ''İnsanın bir keçisi oldu mu, geçimi daha kolaylaşır. Yarın İvan Najmudinoviç istediği kadar bana, çok üzgünüm ama Zabeşkin kovuldun.'' desin. ''Vallahi tınmam bile.'' Poğulu köpek kim bilir ne şaşırır. Yerlerde debelenip yalvaracağımı sanıyor o. Ne yalvarması be? Keçim var benim, keçim! Hanımlar boşuna zahmet etmesin derken, onlara da okkalı bir şamar indirmişler yani. Ya şu kadınlar da öyle acınacak durumlara düşüyorlar ki. Adamların onlara bir, eşikten adımını atarsan bacağını kırarım, biz erkek istiyoruz demedikleri kalmış. Son kez levhayı okuyan Zabeşkin göğsünü şişirip bahçeye daldı. 3. Bulaşık çukurunun yanında boynuzsuz, memeleri yerlere kadar sarkmış bir keçi duruyordu. Zabeşkin ona bakıp kendi kendine, ''Yazık, biraz yaşlıca bir hayvan. Tanrı uzun ömürler versin.'' dedi. Avluda çocuklar çelik çomak oynuyorlardı. Merdivende bir kız bıçakları kuruluyordu. Bu işi öylesine isteksiz yapıyordu ki, Zabeşkin keçiyi unutup onun yanında durdu. Şaşkın şaşkın kıza bakıyordu. Kız sinirli sinirli bıçaklara tükürüyordu. Onları çömelerek toprağa sokup sokup çekerken kendisi de sarsılıyordu. Zabeşkin içinden ''Al sana bir deli daha.'' dedi. Kız iyice yorulmuştu. Zabeşkin ona yüksek sesle ''Kardeşim, burada hangi oda kiraya veriliyor?'' diye sordu. O anda Zabeşkin'in üstünde bir pencere açıldı. Ablak suratlı, çatkılı bir kadın başı ona bakarak, ''Tarım bilgin Pampuşkin'i mi arıyorsunuz?'' dedi. Zabeşkin şapkasını çıkarırken bir yandan da onu yanıtlıyordu. ''Hayır, böyle bir kimseyi tanımıyorum. Ben, nasıl söyleyeyim, şu kiralık odayı için gelmiştim.'' Aynı baş devamla, ''Tarım bilgini Pampuşkin'i mi arıyorsunuz?'' dedi. ''Zaman kaybetmeyin.'' dedi. ''Şu sıralar kimseyi kabul edemiyor. Bir konu hakkında bilimsel bir tez hazırlıyor. Dur bakayım, tezin adı neydi?'' Baş bir an kayboldu, sonra yine göründü. Evet, zararlı bostan böcekleri hakkında birkaç söz, dedi. Ne dediniz, ne dediniz? Çekil sen, kimmiş o? Diye pencereye gelen bilgin, merhaba, dedi. Zararlı bostan böcekleri hakkında birkaç söz. Bu benim en son yapıtım. Yukarı gelsenize daha iyi konuşuruz. Zabeşkin çekinerek, hayır, dedi. Ben şu kiralık odayı... Bilginin üzüldüğü belliydi. Demek oda için gelmiştiniz, dedi. İşiniz bitince beklerim. Çekinmeyin. 3 numaralı daire. Tarım bilgini Pampuşkin dediniz mi? Herkes bilir. Köpeğe sorun göstersin. Zabeşkin olur anlamında başını eğip kıza yaklaştı. Bana bak. Şu keçi kimin dersin? Dedi. Keçi mi? 4 numaranın. Yani odalarını kiraya verenlerin, öyle mi? Öyle ama oda tutuldu. Zabeşkin heyecanlanıp, nasıl olur? Dedi. Olamaz. Sen aklını mı oynattın yoksa? Onunla bununla oyalanarak zaman kaybetseydim anlardım. Kaçırdık, başkaları bizden önce davranmış derdim. Bilmem, belki de tutulmamıştır. Bilmezmiş. Aptal, bilmediğin şeye ne karışıyorsun öyleyse? İyisi mi? Sen şu tavuklar kimin, onu söyle. Tavuklar mı? Domna Pavlovna'nın. Domna Pavlovna, odasını kiralayan kadın mı? Kız bıçakları eteğini doldururken Zabeşkin'e gücenmiş gibi duruyordu. Odayı verdiler, dedi. Yalan söylüyorsun. Gözlerim kör olsun, yalan söylüyorsun. Yazı var kapıda. Bak, o yazı olmasaydı bir diyeceğim kalmazdı. Koskoca levhayı da inkar edecek değilsin ya, saksağın kafalı. Tutuldu, verdilerden başka lakırdı bilmez misin sen? Gören de seni bir şey sanır. Herhalde şu Hint orozu da bayan Domna Pavlovna'nın olamaz, öyle değil mi? Hayır, onun. Allah Allah! Ne zengin kadınmış yahu! Kız hiç yanıt vermeden öksürerek gitti. Zabeşkin keçiye yaklaştı. Parmağıyla suratına dokunurken, elimi yalarsa bu keçi benim kısmetim, diye niyet tuttu. Keçi onun elini kokladıktan sonra pürtüklü diliyle yalamaya başladı. Zabeşkin heyecandan soluğu kesilerek, ''Yeter, anladım koca budala,'' dedi. ''Ekmek kabuğu istiyorsun. Az önce cebimde olacaktı. Dur bakayım nereye gitmiş. Ha, anımsadım. Ben yedim maşka. Bağışla maşkacığım. Sana sonra getiririm.'' Zabeşkin anlatılmaz bir telaşla 4 numaralı daireyi bulup yırtık yeşil muşambayla kaplı kapısını çaldı. Kapıyı açan, ''Kimi aradınız?'' diye sordu. ''Oda.'' Kalın bir ses, ''Oda verildi,'' dedi. Sonra Zabeşkin'in sıkı sıkıya sarıldığı kapıyı kapatmaya çalıştı. Zabeşkin inlercesine, ''Kardeşim bırakın da girelim, böyle olur mu? Yahu sana diyorum, çekil de geçeyim. Ta nerelerden kalkıp buraya geldim. Sonra kapıdaki levha...'' ''Levha mı? İvan Kirilliç, niye yazıyı kaldırmadın?'' O anda gözlerini kaldıran Zabeşkin, hayretler içinde iri kıyım bir kadınla konuştuğunu anladı. Burnu Zabeşkin'inkinden hiç de küçük değildi. Gövdesinden bol bol 2 Zabeşkin çıkardı. Artan parçalar da caba. Zabeşkin şapkasını çıkarırken, ''Hanımefendiciğim, sayın madam, kilerde ya da şöyle köpek kulübesi gibi küçücük bir yerde bile barınabilirim,'' dedi. Sonra hiçbir neden yokken olduğu yere çömeldi. Domna Pavlovna kaba sesiyle, ''Necisiniz?'' diye sordu. ''Kamu görevlisiyim.'' ''Eh, madem çok istiyorsunuz, mutfağın yanında küçük bir odam var.'' Domna Pavlovna nedense ikinci kez içini çektikten sonra Zabeşkin'i odasına götürdü. ''Bak, ben doğru konuşurum.'' dedi. ''Berbat bir oda, her yanı dökülüyor, üstelik de duvara bakıyor. Ne yapayım azizim, iyi odaya yetişemediniz. Onu bir askeri telgrafçı tuttu.'' Zabeşkin sevinçle, ''Yo, çok güzel bir oda,'' diye haykırdı. ''Mutfağa bitişik odalara bayılırım. İzin verirseniz yarın taşınayım.'' ''Olur, taşının.'' Zabeşkin yerlere kadar eğilip çıktı. Dış kapıya yanaştığında duyuruyu bir kez daha okuduktan sonra katlayıp cebine koydu. 4. Ertesi sabah Zabeşkin eve taşındı. Araba bahçeye yanaştığında evin tüm pencereleri açıldı. Başı çatkılı kadın bu kez beline kadar pencereden sarkarak ''Geldi,'' dedi. Tarım bilgini ''Zararlı bostan böcekleri hakkında birkaç söz'' adlı çalışmasını yarıda kesip pencereye yaklaştı. Domna Pavlovna ise ilgilenmek için gülerek aşağı indi. Zabeşkin eşyasını çözüyordu. Pencerelerden seyredenler bir ağızdan ''Yastıkları!'' dediler. Gerçekten de biri kırmızı benekli pembe, öteki çizgili mavi iki yastık yukarı çıkarılıyordu. Dört çift çizme ortaya çıkınca seyirciler gözlerini fal taşı gibi açtılar. Çizmelerin tümü de pırıl pırıl parlıyordu. Her birinin fiyonklu bağları sarkıyordu. Belli ki yeniydiler. Başı çatkılı kadın bu işe şaşıp ''Bak hele!'' dedi. Domna Pavlovna keyifle şişman ellerini ovuşturuyordu. Tarım bilgini çok okumuş gözlerini kısıp arabayı kuşatan çocuklara ''Çekilin, göremiyoruz!'' diye çıkıştı. Zabeşkin, üç tozlu kitabı eşya yığınından çıkarırken utanarak ''Bunlar da kitaplarım!'' dedi. ''Kitaplar mı?'' diyen Bilgin artık bahçeye inmeyi zorunlu görmüştü. Bilgin merakla çizmeleri inceliyor, bir yandan da ''Sizin gibi kültürlü bir kimseyle tanışmaktan çok memnunum!'' diyordu. ''Bu çizmeler bilim adamlarına verilen çizmelerden olmasın, ha? Ne dersiniz?'' ''Hayır, yanılıyorsunuz. Bunlar benim bir çeşit taşınabilir kişisel servetim. Başkaları paralarını pırlantaya yatırır. Bense çizmeye.'' ''Bağışlayın beni. Pırlanta dedikleri de ne yani? Boş bir parıltılı alevin anlamsız oynaşması değil mi?'' Tarımcının canı sıkılmıştı. ''Hımm'' dedi. ''Hele içimden bu çizmeler bilginlere verilenlerden daha başka diyorum. Galiba sizinkilerin renkleri değişik.'' Zabeşkin çocuk gibi sevinmişti. ''Bu renk çizmeler şimdi çok az bulunuyor.'' dedi. Bilgin başı çatkılı kadına ''Katyacığım, şekerim, şu benim bilginlere verdikleri çizmelerimi bir getirsene.'' diye seslendi. Tarımcının oda arkadaşı kocaman bir çift sarı çizmeyle göründü. Evde oturan tüm kiracılar da artık bahçeye inmişlerdi. Hatta kiracıların en yaşlısı bile parasız çizme dağıttıkları kanısıyla nefes nefese bahçeye koşmuştu. Askeri telgrafçı da dişlerini kibrit çöpüyle karıştıra karıştıra kalabalığa katılmıştı. Tarım Bilgini Katya'nın getirdiği çizmelerin altına vuruyor, dişleriyle yüzünü kavlatmaya çalışıyor, sonra havaya fırlatıyor, kütük gibi düşmelerini seyrederken salyalarını Zabeşkin'in yüzüne saçarak ''İşte çizme diye ben buna derim. Alın siz dağıtın lütfen!'' diye yırtınıyordu. İşin aslını bilmeyenler Zabeşkin'in onu kurşuna dizmeye götürdüğünü fakat Bilgin'in direnerek çırpınıp bağırdığını zannederdi. Zabeşkin, ''Gerçekten sağlam çizmelermiş.'' dedi. ''Ama taşa çarpsanız dayanacaklarını sanmam.'' ''Bu çizmeler mi dayanmaz? Galiba siz ne söylediğinizin farkında değilsiniz.'' ''Bak buna gücendim işte.'' diyen Bilgin yapmacık bir gülümsemeyle Zabeşkin'e yaklaştığı bir sıra birden telgrafçı ileri atıldı. ''Taşa bana mısın demez ama üstünden şu arabayı geçirsek korkarım dağılırlar.'' dedi. Tarımcı çizmelerini yola fırlattı. ''Deneyin görürsünüz, bir şeycik olmayacak.'' dedi. Zabeşkin arabaya binip hareket ettirdi. Çizmeler buruşup burunlarından patladı. Telgrafçı şapkasını yere çarpıp üstünde sevinçle tepinirken ''Patladılar işte!'' diye bağırıyordu. Bozum olan tarımcı Zabeşkin'e ''Bağışlayın ama sizin bu yaptığınıza terbiyesizlik denir.'' dedi. ''Sersem herif! Çizmelerin üstünden niye doğrudan değil de yanlamasına geçtin?'' Bu arada söze karışan Katya, ''Hem ne münasebetle çizmelerinizi arabasıyla ezermiş? Yanıtlasın bakalım. Her önüne gelen böyle yaparsa buna çizme mi dayanır?'' dedi. Tarım Bilgini Zabeşkin'e bakarak, ''Evet, ne diyeceğinizi bekliyoruz.'' dedi. Zabeşkin daha çok telgrafçıyla ilgileniyordu. ''Madem oldu bir kere, onların yerine bir çift benimkilerden beğenin.'' dedi. Telgrafçı ağzından çöpü üfleyip çizmeleri karıştırmaya başladı. Bir yandan da gıdıklanıyormuş gibi kikir kikir gülüyordu. Zabeşkin içinden ''Yakışıklı adam, baksana boynu burnu her şeyi normal, neşeli biri de.'' diyordu. Zabeşkin yeni odasına işte böyle taşındı. 5. Ertesi gün Zabeşkin burada kendisine en büyük rakibin telgrafçı olduğunu anlamıştı. Çünkü Domna Pavlovna keçinin sütünü Zabeşkin'e sunmamıştı. Çünkü mutfakta pişip kızaranlardan Zabeşkin bir lokma tadamamıştı. Ve leylak rengindeki geceliğiyle Domna Pavlovna Zabeşkin'in önünde salınmıyordu. Bunların tümü askeri telgrafçı İvan Kirilloviç için yapılıyordu. İvan Kirilloviç karyolasına uzanmış gitarını tıngırdatıyordu. Odun kırar gibi şarkı söylüyordu. Şarkının sözlerinde iç açıcı bir şey yoktu ama Domna Pavlovna yaşantısından memnun, gülümsüyordu. Zabeşkin, bir şeyler duymasa neden gülümsesin? Demek telgrafçının dizleri dibinde oturmak aptal kadının hoşuna gidiyor, diye düşünüyordu. Her gün Zabeşkin'in içi içini yiyordu. Sabahları daireye gidiyor fakat çalışamıyordu. Hem gönlü rahat olmayınca insan nasıl çalışabilir? Telgrafçının derdi yetmiyormuş gibi bir de ev işleriyle uğraşmak vardı. Eve gideceksin, avluya çıkıp tavukları kontrol edeceksin, onları kovalayan çocukları pataklayacaksın, keçiye ekmek götüreceksin. Bunlar hep işti. Umutsuzca, ''Bari kendi işim olsa canım yanmayacak. Şu telgrafçı varken bu işlerin benim olacağı da yok.'' diyordu. Eve gelir gelmez Zabeşkin ilk önce samanlığa uğradı. Keçiye, ''Bak Maşka, sana ekmek kabuğu getirdim.'' dedi. ''Niye öyle dertli dertli bakıyorsun Maşka? Yesene aptal. Şu telgrafçıyı bir an önce sepetlemem gerekiyor. Bakarsın aşk falan başlar aralarında.'' Keçi ekmeği yedikten sonra Zabeşkin'in elini kokladı. ''Peki Maşka, sepetlemek kolay mı? Herif sporcu, kuvvetli. Köppoğlu boşa pabuç bırakacak cinsten değil. Geçenlerde külotla koşarken gördüm, çelik gibiydi. Bir de bakıyorsun, eve büsbütün yerleşmiş. İşte o zaman ayıkla bakalım pirincin taşını. Buraya da uğradığı oluyor mu Maşka?'' Keçi Zabeşkin'e bön bön bakıyordu. ''Eh, Maşka, ben gideyim artık. Belki bir çıkar yol bulunur. İşe büyük engel telgrafçıdan başlamam gerek. Maşka, eğer o olmasaydı dün ben Domna Pavlovna'yla kahve bile içerdim. Neyse, ben gidiyorum.'' Zabeşkin, daracık odasında gezinirken kollarını sallıyor, burnundan konuşarak anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Sonra düşünceli düşünceli çekmeceden bir çift çizme çıkarıp bir kağıda sardı ve telgrafçının odasına yöneldi. İvan Kirillovich'in yanına hemen girmedi. Kapıda durup dinledi önce. Telgrafçı iskemleyi oynatıyor, bir takım sesler çıkararak odada bir şeyle uğraşıyordu. Çizmelerini parlatıyor galiba diye düşünen Zabeşkin içeri girdi. Gerçekten İvan Kirillovich çizmelerini siliyordu. Önce bir ayağını sandalyeye koyuyor, çizmesine hohlayıp kadifeyle iyice parlattıktan sonra bu kez sandalyeye öteki ayağını koyuyordu. Telgrafçı onu görünce, ''Özür dilerim, hemen gideceğim.'' dedi. ''Zararı yok. Zaten ben birkaç saniyeliğine gelmiştim. Domna Pavlovna hanımefendinin çatısı altında, sizin oda arkadaşınız olarak kendimi tanıtmadan edemezdim. Efendim, ben eski kayıt memuru Piotr Zabeşkin'im.'' ''Ya, güzel, buyurun. Kafkas adetlerine göre oda komşuma şu bir çift çizmeyi sunmayı bir borç bilirim.'' Şaşıran telgrafçı ağzının suyu akarak çizmelere bakıyordu. ''Peki ama sayın komşum, bana böyle değerli bir şey bağışlamanızı anlamakta güçlük çekiyorum. Utandırıyorsunuz beni.'' ''Ne demek efendim? Alın Allah aşkına.'' Telgrafçı çizmeleri ölçerken, ''Demek Kafkasya'da böyle adetler de var. Bağışlayın efendim, Kafkasya'ya gittiniz herhalde, değil mi? Kim bilir o dağlar, o Elbruz ne görkemlidir.'' Ayrıca örf ve adetleri, telgraf bile oralara bir gün gecikmeyle gider. Dünyanın başka bir köşesi sanki. Hayır, ben Kafkasya'ya gitmedim. İvan Najmidinovich gitmişti. Nahçıvan'a bile uğramış. Zabeşkin, Kafkasya hakkında daha başka bazı şeyleri anlatmak isterken, birden yerlere kapandı. ''Sevgili yiğit komşum,'' dedi. ''Önünüzde diz çöküp size yalvarmaya geldim.'' Ne olduğunu anlayamayan telgrafçı suspus olmuş, tek sözcük söyleyemiyordu. Hafifçe doğrulan Zabeşkin, ''Öldürünceye dek beni dövün!'' diye inleyip yalvarıyordu. Zabeşkin'in kendisine saldıracağını sanan telgrafçı, onun üstüne hızla atılıp vurmaya başladı. Zabeşkin, yediği darbelerle yere düşüp kalkarken, ''Hah şöyle, ellerinize sağlık, beni mutlu ettiniz, gözlerim yaşardı!'' diyordu. ''Şimdi sabırsızlıkla kararınızı bekliyorum sayın komşum. Odayı boşaltıp buradan gideceksiniz değil mi?'' ''Ne gitmesi? Şaka mı yapıyorsunuz yoksa?'' ''Şaka sözcüğü bir yerde büyük değer taşır Bay İvan Kirillovich. Sizin Domna Pavlovna'yla gülüp eğlenmeniz bir şaka olabilir ama bu şakanın benim için hayati önemi olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte her şeyi size açmış oluyorum. En geç bu perşembe buradan gidin azizim. Yoksa sizin için çok kötü olur.'' ''Kötü olurmuş. Şuna bak. Bunu kafanıza koyduysanız çıkartın. Korkmayın, bana bir şey olmaz. Gitmiyorum, anlaşıldı mı?'' Canım siz bir gidiyorum deyin, ben de altında kalmam. Başka şeyler de veririm. Olmaz dedim ya. Hem durup dururken yerimden niye olayım? Ayrıca odamdan hoşlanıyorum. Sonra taşınmanın neye patladığını biliyor musunuz? Ama birisi benden bir ricada bulundu mu da memnun oluyorum doğrusu. Ayrıca kimseyi kırmak istemem. Bu söz üzerine Zabeşkin odasına koşup bir çift çizme daha getirdi. Alın, bunlar da sizin olsun. Bakın yedek bağları da var, dedi. Telgrafçı onları da giyip prova ederken, sıkıyorlar ama zararı yok. Çıkmam için bir süre tanıyın. Merak etmeyin, uzatmam, dedi. Sonra, çevirdiğiniz numara tuhafıma gitti, diye ekledi. Bundan sonra Zabeşkin odasına gitti. Uzun süre penceresinin önünde sessizce oturdu. 6. Zabeşkin ertesi gün işe gitmedi. Elinde bir dilim ekmekle samanlığa koşup keçinin karşısında çömeldi. ''O iş tamam maşka,'' dedi. ''Telgrafçı gitmem diye diretti, cilve yaptı ama dün pılısını pırtısını toplayıp cehennem oldu. İki çift çizme verdim. Olsun, Domna Pavlovna da bana kaldı. Şimdi gidip ona gül alacağım. Çünkü hanımlar incelikten hoşlanırlar. Size getirdim, buyurun koklayın.'' diyeceğim. ''Bugün çok yoruldum. Gülü yarın alırım.'' Yeter. Amma oburmuşsun, başka yok. Zabeşkin odasına girip karyolasına uzandı. Kendisine gül almaya fırsat bırakmadan Domna Pavlovna çıka geldi. Hayrola, çizmeleri dağıtıp duruyormuşsun, dedi. Telgrafçıya niye verdin? Hediye ettim Domna Pavlovna. Çok iyi bir insan, niçin vermeyeyim? İvan Kirilliç mi çok iyi adam? Her gele bir hafta bile kalmadan odayı bırakıp gidiyor da iyi insan oluyor, öyle mi? Yanıtlasana. Domna Pavlovna, ben zannediyordum ki... Ne zannediyordun? Söylesene zevzek herif, ne zannediyordun? Ondan hoşlandığınızı Domna Pavlovna. Çünkü onunla beraberken kahkahanızdan geçilmiyordu. Domna Pavlovna elleriyle dizlerini dövüyordu. Ben mi ondan hoşlanıyordum? Ayol herif bütün gün bilardo oynardı. Geceleri de kadın kız kovalardı. Nelerini bilmem ben o itin. Bana dönüp bakmazdı bile. Sonra güzelim fingirde kızlar dururken beni ne yapsın? Bakıyorum sen de az malın gözü değilsin ha. Güzel kızlar için söyledikleriniz doğru Domna Pavlovna. Geçenlerde İvan Kirilliç, ben zayıf kadınları severim derken dolaylı olarak sizi sevmediğini söylemek istiyordu. Domna Pavlovna, öyle mi? Diye sordu. Yalan söylüyorsam Allah belamı versin. O inek, dirseği adama batan çırpı gibi bir kızla evlenecek. Bak görürsün. Oysa ben sizin gibi etli butlu hanımlara biterim. Uydur bakalım. Daha neler yumurtlayacaksın? Domna Pavlovna, inanın ben hiç yalan söyleyemem. Siz benim arayıp bulamadığım bir kadınsınız. Yalnız benim değil, başkalarının da dikkatini çekiyorsunuz. Geçenlerde bana bir arkadaşım uğramıştı. Bu güzel hanım da kim? Diye sorup durdu. Ya, demek öyle söyledi. Evet. ''Bu artist Lykom olmasın.'' demişti sağ olasıca. Domna Pavlovna Zabeşkin'in yanına oturdu. ''Evet, anımsar gibiyim.'' dedi. ''Burnu çilli, kızıl saçlı bir adam gelmişti. O olacak.'' ''Tamam, Domna Pavlovna. Burnu çilli sağ olasıca.'' ''Ben onu İvan Kirilliç'e geldi sanmıştım. Keşke yemeğe alıkoysaydım. Domna Pavlovna size kahve pişirmek istiyor.'' deseydim. ''Başka bir şey söylemedi mi?'' Gözlerim hakkında falan. Zabeşkin içini çekerek, ''Hayır, Domna Pavlovna,'' dedi. ''Gözleriniz için ben bir konuşmamızda, işte böylesi gözler eritir insanı,'' demiştim. ''Çok iyi anımsıyorum. Onları sık sık görmeyi düşlemiştim.'' ''Böyle dil dökmek için ne yedim bakalım?'' ''Ne mi yedim? Ben mi ne yedim? Bak eskiden öyle tıkınırdım ki midem almazdı da kusardım. Şimdilerde kuru ekmekten başka bir şey yemiyorum. Koca aptal. Madem öyle gelip bana deseydin ki... Zabeşkin coşkuyla... Domna Pavlovna, sizi çok seviyorum. Diye bağırdı. Pencereden at kendini deyin atarım. Yere cam gibi düşer, parça parça olur. Yine de adınızı dilimden düşürmem. Domna Pavlovna utandı. Yeter, anlaşıldı. Dedi ve başka bir şey söylemeden odadan çıktı. Zabeşkin bu arada keçiye gitmek istemişti. Fakat Domna Pavlovna yeniden göründü. biraz sertçe, ''Söylediklerinin doğru olduğuna yemin et bakalım.'' dedi. ''İşte haç, işte kutsal tasvir. Onların üstüne and içerim.'' ''İnandım, bırak içme.'' dedi. ''Nikah yüzüğüne, kilisedeki koroculara para bulmam gerekecek.'' ''Nikah, kilisede tören, doğrusu bunlar çok hoş şeyler. Donna Pavlovna, izin verin de bir kez elinizi öpeyim. İşte şöyle. Hep ben de bir şeyin eksikliğini sezer dururdum. Son zamanlarda işten nefret ediyordum adeta. Kaçıp kaçıp eve geliyordum. Demek ki beni çeken bir şeyler varmış.'' Donna Pavlovna, ulu bir çınar gibi odanın ortasında duruyor, onun çevresinde dönen Zabeşkin ise konuşmasını sürdürüyordu. ''İşte böyle Donna Pavlovna. Duygusallık dedikleri bu olacak.'' Çeşitli şeyler düşlerken, geçenlerde göreve biraz geç kalmıştım. İvan Najmidinoviç bana öfkeyle bakıyordu. Ben de oturduğum yerde durmadan önümdeki defteri D ve P harfleriyle dolduruyordum. Bir de baktım İvan Najmidinoviç benim işaretleri sayıyor. Bizde işe gecikenin adının karşısına işaret korlar. İvan Najmidinoviç, Zabeşkin'in altı çizgisi oldu. Kadro kısıtlamasında topun ağzında ilk o bulunuyor, dedi. Domna Pavlovna onun sözünü kesip, ''Dert mi yani? Çıkarırlarsa çıkarsınlar. İdare ederiz.'' dedi. 7. Telgrafçı eşyalarını bohçaya doldururken Domna Pavlovna'ya ''Kusura bakmayın, yarın buradan gidiyorum.'' demiş. Başka bir açıklamayı gereksiz görmüştü. Geceliğin Zabeşkin, karyolada Domna Pavlovna'nın karşısına oturmuş konuşuyordu. ''Mutluluğu nedense ben çok güç yakalarım.'' diyordu. Başkaları onu ayağının dibinde bulur. Örneğin buradan geçmeseydim, ben şimdi sizinle olur muydum? Kulaklarım gibi sizi de göremezdim. O kapıdaki duyuruyu nereden okuyacaktım? Sahi o duyuru neydi öyle? Hanımlar boşuna zahmet etmesin diye yazmışlardı. Hanımları adam yerine koymamışlar. Domna Pavlovna çıkışarak, uyu artık, uyu. Epey konuştum, dedi. Hayır, uyumayacağım, diyen Zabeşkin doğruldu. Mutluluktan içim içime sığmıyor. Bakın ne düşünüyorum Domna Pavlovna. Böyle bir mutluluğu bir keçi duyamaz, diyorum. Ne dedin? Keçi dedim canım, keçi. Mutlu olduğunu bilemez diyorum. Keçi dediğinde ne yani? Aptalın, keçinin biri işte. Otlamaktan başka ne bilir sersem. Nevski bulvarına bir keçi saldıklarını düşün. Ne rezalet değil mi? İnsanın hiç değilse istekleri olur. Keçi de o da yok. Geçenlerde Nevski bulvarına giderken vitrinin birinde bir kabak gördüm. Girip şunun fiyatını bir sorayım dedim. Ve girdim öğrendim. Şimdi şunu bir keçi yapar mı? Örneğin şu bizim keçiyi, Maşka'yı ele alalım. O da aptalın biri. Ayrıca insan keçiyi pataklayabiliyor. Yasalar bizi yeni silinmiş cam gibi tertemiz görüyor. Hiçbir ceza vermiyor. Domna Pavlovna da yatağında doğruldu. Hangi keçiden söz ediyorsun? Dedi. Yabancı bir keçi her an insanı boynuzlayabilir. Ben de onun keçi kafasına sopayla sopayla vururum. O zaman da keçi süt vermez. Şu bizim telgrafçıya yaptığı gibi. Zabeşkin telaşla, telgrafçıya mı? Dedi. Onun keçinin yanında ne işi var? Sonra sağmal hayvan nasıl süt vermez? Vermiyor işte. Zabeşkin kalkıp odada dolanmaya başladı. Bunların tümü saçma, dedi. Demek ki keçi bayağı direniyor. Şimdi Domna Pavlovna da ayaktaydı. Zabeşkin devamla, söyledikleriniz tuhafıma gitti Domna Pavlovna, dedi. Sağmal bir keçi ya da ineğin insanı protesto etmesini ilk kez duyuyorum. Böyle şey olur mu hiç? Sen Sami'ye başlayacaksın, o tekme atacak, toz vuracak. Domna Pavlovna, bizim Maşka Sayman İvan Najmidinoviç'e bir güzel kafa atar mı dersin? Niye atmasın? Atar elbet. Peki, Vali Nüşkin'e de aynı şeyi yapar mı dersin? Bir düşün. Herif arabasından inmiş çalımla giderken, şiş göbeğine topuz gibi bir kafa iniyor. Ne alem olur değil mi? Evet, öyle. Çevresini alan halkın, kamu görevlilerinin arasında Vali Nüşkin küplere binerek ''Bu saldırgan keçi kimin?'' diye bas bas bağırınca Sayman İvan Najmidinoviç orada da biter. Müzevir herif ''Zabeşkin'in'' der. Efendimiz Zabeşkin'in adının karşısında altı işaret var diye devamsızlığımı da yetiştirince vali, hiç kuşkusuz Zabeşkin kovuldun diye benim defterimi dürer. Deminden beri bir keçi lafıdır tutturmuş gidiyorsun. Keçi nereden senin oluyormuş? Ne demek nereden, Domna Pavlovna? Nikahlım olduktan sonra karı koca arasında sen ben davası olur mu? Domna Pavlovna şaşırmıştı. Yahu sen yoksa telgrafçının keçisini mi satın aldın? Dedi. Zabeşkin bozulur gibi olmuştu. Domna Pavlovna, o keçi sizin değil miydi yoksa? Diye sordu. Hayır, benim değil. Telgrafçının diyorum ya. Ulan namussuz, keçiye mi göz diktin yoksa? Vallahi de inanmam, billahi de inanmam. Bana keçinin sizin olduğunu söylemişlerdi. Elbette inanmazsın. Pis mıymıntı. Ben senin ciğerlerini görüyorum. Keçiyi benim sanarak benimle evlendin ama... Dur, ben sana dümen nasıl çevrilirmiş göstereceğim. Domna Pavlovna görülmemiş bir öfkeyle yataktan fırladı. Geniş omuzlarını battaniye ile örterek odadan çıktı. Zabeşkin yatağa devrildi. Sabaha dek kıpırdamadan öylece kaldı. 8. Sabahleyin telgrafçı Zabeşkin'e uğradı. Selamsız sabahsız doğrudan doğruya, ''Domna Pavlovna 24 saat içinde odayı boşaltmanızı istiyor. Aksi halde polis çağıracak.'' dedi. Domna Pavlovna mutfaktan, ''O hayvanı bir daha görmek istemediğimi de söyle.'' diye bağırıyordu. ''Domna Pavlovna sizi görmek de istemiyor.'' Domna Pavlovna şimdi telgrafçıyı uyarıyordu. ''İvan Kiriliç, bir bak köpoğlu şilteyi falan yakmış olmasın. Bir ara sigara içiyordu. Eskiden böyle bir ipsiz daha kalmıştı. Yatağı yakıp görmeyeyim diye ters çevirmişti. Hemen anladım. Ben bu namussuzların ne mal olduklarını iyi bilirim.'' Bunun üzerine telgrafçı Zabeşkin'e, ''Sandalyeye geçmenizi rica edeceğim.'' dedi. Zabeşkin boynunu büküp yataktan çıktı. Daha sonra üzgün bir sesle, ''Nereye gideyim? Gidecek yerim de yok.'' dedi. Telgrafçı şilteyi gözden geçirirken, ''Domna Pavlovna, bak seninki gidecek yerim yok diyor.'' dedi. ''Ne cehenneme giderse gitsin, beni hiç ilgilendirmez.'' Yataktan sonra karyolanın da altına eğilip bakan İvan Kiriliç, Zabeşkin'e göz ederek odadan çıktı. Akşam Zabeşkin eşyalarını bir arabaya yükledi ve bilinmeyen bir yöne gitti. Kapıdan çıkarken Bilgin Pampuşkin'le karşılaşmıştı. Bilgin, ''Delikanlı, nereye böyle?'' diye sordu. Zabeşkin, onu yapmacık bir gülümsemeyle yanıtladı. ''Şöyle bir hava almak istiyorum.'' Tarım Bilgini uzun süre onun ardından baktı. Arabada mavi bir yastığın üstünde bir çift çizme duruyordu. 9. Zabeşkin'in adının karşısındaki çizgi sayısı 9'a yükselince, Sayman İvan Najmidinoviç, ''Yetti Zabeşkin, bugünden itibaren işine son verildi.'' dedi. Zabeşkin iş bulma kurumuna yazıldı ama ne oldu diye gidip sormuyordu bile. Nasıl geçiniyordu kimse bilmiyordu. Bir gün Domna Pavlovna onunla bit pazarında karşılaştı. Zabeşkin paltosunu satıyordu. Üstü başı dökülüyordu. Kadın bluzu giymişti. Çizmeleri paramparçaydı. Kızıl sakalları uzamış, zor tanınıyordu. Zabeşkin'e yaklaşan Domna Pavlovna paltoya dokunarak ''Buna ne istiyorsun?'' dedi ve demesiyle Zabeşkin'i tanıdı. Zabeşkin başını öne eğip, ''Alın, sizin olsun Domna Pavlovna. Para istemez.'' dedi. ''Hayır, kendime almıyorum. İvan Kiriliç'e alıyorum. Onun kışlık paltosu yok. Para istemiyorsun madem, şöyle yapalım. Sen de bize tatil günlerinde yemeğe gel. Oldu mu?'' Sonra paltoyu omzuna atıp oradan uzaklaştı. Pazar günü Zabeşkin Domna Pavlovna'ya uğradı. Kendisine yemeği mutfakta verdiler. Kirli ayaklarını utançla sandalyenin altına saklamaya çalışıyordu. Bir yandan da tabağa başını gömerek sessizce yemeğini yiyordu. Onu izleyen telgrafçı, ''İşler nasıl Zabeşkin kardeş?'' diye sordu. ''Fena değil. Dayanmaya çalışıyorum.'' ''Dayan kardeşim, dayan. İnsan dediğin her şeye göğüs germeli.'' Yemeğini bitiren Zabeşkin, gizlice cebine bir dilim ekmek soktu. Ardından telgrafçı gülerek ve Domna Pavlovna'ya göz ederek, Bakıyorum herif durup dururken bana çizme veriyor. Meğer hergele aklına keçiyi koymuş diye başını sallıyordu. Zabeşkin giderken Donna Pavlovna ona yavaşça sokuldu. Gözlerim için söylediklerin yalandı. Değil mi Zabeşkin? Dedi. Zabeşkin utanarak içini çekti. Evet, yalandı Donna Pavlovna, dedi. Donna Pavlovna'nın suratı asılmıştı. Peki peki git. Buralarda fazla dolaşma, diye homurdandı. Zabeşkin her pazar yemeğe geliyordu. O gelince telgrafçı Ivan Kirillovich kahkahayı basar, sonra Zabeşkin'in karnına vurarak ''Nasıl? Yanıldığını anladın mı?'' diye onunla dalga geçerdi. Zabeşkin ''Anladım, anladım.'' der ve yemesine bakardı. O zaman Domna Pavlovna Ivan Kirilliç'e haşlar ve ''Bırak adam yemeğini rahat yesin. Kimse kimseye bedava palto vermez.'' derdi. Yemekten sonra Zabeşkin sakladığı ekmeği keçiye götürürdü. Ona ''Maşka, birinci yemek soğanlı çorbaydı, ikincisi de şalgam.'' diyerek o gün yediklerini sayardı. Keçi, ekmeği yerken onu durgun bakışlarıyla süzer, bitirince de elini yalardı. Bir gün yine böyle, yemekten sonra Zabeşkin ekmek saklarken, telgrafçı öfkeyle ''Bırak o ekmeği yerine.'' dedi. ''Tıkındın, tamam. Keçiyle ne işin var?'' ''Özlemiş olabilir. Görsene çıkar.'' diye Domna Pavlovna Ivan Kirilliç'i tersledi. Fakat Kirilliç diretiyordu. ''Keçi benim değil mi? İzin vermiyorum işte. Bana kızdığı için hayvana bir şey yapabilir. Keçiyle oynaşıldığını da ilk kez görüyorum.'' diyordu. O günden sonra Zabeşkin bir daha görünmedi. Son.